las radios limitat de 91.6 FM. Bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. El programa de música 80 de Ràdio Trinitat Vella, on intentem fer un repàs a la música de 60, 70, 80 i 90. Informar-vos que avui és el penúltim programa. La setmana que ve farem el darrer de la temporada. Segona temporada, això sí. Així que, si voleu les vostres peticions per al proper programa, és molt fàcil. 933456454 a través de l'email, a través del blog. És igual, tu poses ITRTV al Google i ja veuràs que et surt de tot. Comencem bé ja el programa perquè se'ns tira el temps a sobre. I comencem amb tot un clàssic. Això sí, des de 1987 i versionat per la formació Boytronic. El seu títol, I Will Survive. So many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back. L'heu conegut, és a I Will Survive, normalment protagonitzat per la Gloria Gaynor. Però aquest no, aquest cas és del Boytronic. Comencem amb les primeres peticions d'aquesta tarda. Un tema que ens demana el Bax, i és un tema de 1985. Slave to Love, Brian Ferry. Després de la calma del Brian Ferry, fem ritme amb un altre clàssic. Never Can Say Goodbye. Jimmy Somerville, la formació de The Commoners. 1987. Recorda que estàs a l'EITI, Ràdio Trinitat Vella, 91.6 FM. Every day. peticions de Leity. Ara anem a una que ens feia el nostre amic Rafa des de DJK 90s i ens demanava un tema de 1988. El títol és Isolation i la formació Dizau. Després de sentir aquest Isolation de 1988, marxem a sentir un tema de 1980. La formació es diu The Genghis Khan i el seu títol molt curiós, Moscow. Moscow. glass is clear. Doch im Keller ist noch mehr. Ah, ah, ah. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. Després de 1980 marxem a 1983. Per sentir també tot un clàssic. En aquest cas, a mans de Magic Man i aquest popcorn. We'll be right back. vegades no hem sentit aquesta cançó de Palomitas de Maíz? Jo recordo anar passejant per Andorra i una maquineta d'aquestes que fan crispetes per un euro abans 100 pessetes. I mentre et feia les crispetes anava sonant aquesta melodia tan enganxosa. Però deixem la melodia enganxoseta per sentir una altra, una miqueta també enganxosa, per què no dir-ho? D'aquestes cançons que se't fiquen al cap i no te les treus, eh? També és de 1983, el seu títol, Hipnotic Tango, versió original de My Mind. Ràdios Limitat veia 91.6 FM. Sometimes I wonder... Anem a un tema molt més tranquil de 1981. Aquesta nena, anomenada Nika Costa, ens portava aquest tema, On My Own. That Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. I no ho podem evitar, no ho podem evitar. Que dics temps hem de posar alguna dels Pet Shop Boys. I un tema que m'encanta és aquest It's a Sin de 1987. Coses del directe, com sempre, i fent la punyeta als ordinadors. Tot seguit sentim un clàssic també de 1985 del disc The Works, The Works, de la formació Queen. Extraiem aquest Radio Gaga. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon, la formació Queen, ens portaven en 1985 aquest Radio Gaga. I ara marxem a 1981. Marxem a 1981 per sentir un altre clàssic italià. Què us dic? Ricky e Poveri. Mamma Maria, versió espanyola. Un gato blanco de buen humor múa sobre el televisor. Sus ojos dulces de un rosal intenso. Da filtros contra la soltería y las recetas de la alegría. Lee el destino en las estrellas. Te dice solo, solo cosas bellas. Ma, ma, ma, ma, ma, María, ma, ma, ma, ma, ma, ma, María, ma, ma, ma. Estupendo, si fuese un rey, aquella rubia americana, o se enamora o la transforma en rana. Me muero de la curiosidad, dime un poquito de la verdad. Quiero saber si con este amor seré feliz o tal vez será peor. Mamá, mamá, mamá, María, mamá. Pero quisiera comprar el cielo, dárselo a ella y el sortilegio de la fortuna para comprarnos la cara de la luna. Mamá, mamá, mamá, María, mamá, mamá, mamá, mamá, María, mamá. Ràdios Limitat veia 91.6 FM. No deixem el 81 perquè ara sentim a Rocky Sharp amb aquest Heart. Why are you pounding like a hammer? Si abans sentíem un tema italià de tota la vida, tornem a sentir-ne un altre. Ara marxem a 1983 i sentim a Tutto Cotugno amb el seu clàssic L'Italiano. Per cert, hem de dir que ara, en el 2010, en el darrer disc del Sergio Dalma, Via Dalma, podem trobar una versió cantat per ell mateix en castellà. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa con la crema da barba la menta. Catalunya Vespre amb Quilia.